चल सन्यासी मंदिर में चल सन्यासी तेरे अंदर में लेकर माला कंठ गोशाला राम नाम गुण गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी जादू सोना सारी मन की ये माया है, अरे तुझ पर देवी किसी रोग की बड़ी विकट छाया है। अरे चल सन्यासी मंदिर में तेरा कमंडल मेरी गगरिया साथ साथ छलकाएंगे, साथ साथ छलकाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, हम तो जोगी राम के रोगी धूनी अलग रमाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में दीप जलाना मुझे नहीं आता है, बस पूजा की ज्योत जगाना मुझे यही भाता है। हो चल सन्यासी मंदिर में मेरा रूप और तेरी जवानी मिलकर जो चलाएंगे, मिलकर जो चलाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, छोड़कर ध्यान छोड़कर पाप नहीं अपना।